नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ परस्मै पद प्रक्रिया अनुपराभ्यां क्रियेह अभु अभिप्रत्यतिभ्य क्षिपः प्राद वह परेर्मृषः व्यांग परिभ्यो रमः उपाच्य इति परस्मै पद प्रक्रिया।